Setmana per parlar d'una realitat. Fixeu-vos que una mica tots nosaltres, des de que som petits, passem per un camí comú. Primer per volar-hi, després escola, institut, alguns universitat... O bar de la universitat. O bar de la universitat. És un camí que, a partir de l'institut, la cosa pot agafar dreceres. Bé, en principi anem a l'escola per què, Flora Saura? Per aprendre, perquè ens aportarà uns fonaments, ens forjarà com a futures persones... En principi sí, no? Sí. Però clar, després resulta que hem crescut i ens reproduïm, com ens deien els manuals de l'escola. I què hem de fer? Doncs ser pares. I algú ens ensenya a ser pares? Això és difícil, eh? No? Estareu d'acord amb mi en que cuidar un nen és complicat, és difícil i constantment necessites allò de on està el manual de funcionament d'aquest nen. Sí, això ho dius perquè en principi com a pare estàs tan distret que ni tan sols intueixes que algun dia aquell nen es convertirà, atenció, en adolescent. No. Que sents la paraula adolescent? I els pèls de punta ja. Pobret. Molta hormona. No, que pobret. Són éssers amb idees pròpies, els adolescents. Rebels, contesten a tot. I dubten per tot i no volen que els manis. Volen consell però no volen que els estiguis tot el dia a sobre. Volen ser independents però també volen paga per les seves cosetes. Sí, tot el dia estan tancats a l'habitació. Sí, posen cartells a la porta. Enganxats a internet. Estic enraonit. No entra. Vosaltres ho fèieu? Jo havia penjat molts cartells a la porta. De l'estil... Passava hores i hores allà dintre. No fumeu. No havíeu penjat mai? I ara mira't. Mira't. I ara, mare meva. Déu meu, senyor. Des d'aquí enviem un missatge ple d'afecte i solidaritat per als pares amb fills adolescents. Un missatge solidari i també un consell. Pares, podeu tornar a l'escola. Doncs sí, el Pep Ruiz ens ho explicarà, perquè resulta que des de fa uns anys cada vegada hi ha més centres a ciutats de pobles i Catalunya que ensenyen els pares a millorar l'educació dels seus fills. Això avui, en principi vols dir que és que cal una escola? Escola de pares. Tu t'apuntaries a una escola de pares? Jo crec... En principi no. Doncs no tenia... qui sí que ho ha fet és el Pep Ruiz. Avui l'hem de parlar, hem enviat un guionista del programa a una d'aquestes escoles de pares. While we're living in, let me tell ya. Pep Ruiz, molt bona tarda. Què tal, com I gran esteu? Pare. Sí, ho intento. Abans proves de tenir un fill, no?, per ser un gran sí, pare. Sí, és important. Mira, no has millorat posar... com a pare? Què? O sigui, amb les classes has millorat com a pare? Jo crec que he millorat com a pare, només em falta tenir un fill. Si vols et deixo el meu, eh? Però perdona, Pep Ruiz, fer un fill... Mira, és em donen idees allà darrere. És molt senzill. Sí, saps fer-lo que un sí, fill no? es fa cuidar-lo. Un minut? Bé, mira, aviam, us explico coses, ja sí. que sóc aquí, dic, bueno, ja que Home, passo... Home, una mica més d'un minut, no, Marta. No, a veure, ah. si vols, sí. pots I en 10 segons en també minut. Es podria fer, sí. i in vitro també. Bé, el que escoltareu de seguida, crec que és d'interès per a tots els oients, és a dir, siguin pares o no, per començar, perquè tots vam ser adolescents, eh? La recordeu aquella etapa? Perquè vosaltres vau ser adolescents, jo, noies. Jo no, jo vaig, va passar de la infància a dona, dona adulta. A pensar que en diries, jo encara ho soc. No. Adolescent, no. Molt responsable. Bé, d'altra banda, que experts t'expliquin què és el més important de l'educació d'un adolescent ens recorda potser moltes coses que, com a adults, potser hem oblidat, no? És allò de saber valorar el que ens guanyem, de tenir voluntat i disciplina de cara a fer algunes feines, de controlar-nos emocionalment. No és fàcil ser adolescent. I en Pep en ha agafat... No, ni adolescent ni pare d'adolescent. En Pep ha agafat un micròfon de Catalunya Ràdio i ha anat a una d'aquestes classes per explicar com són els cursos de les escoles de pares. Som-hi? Som-hi. Doncs retrocedim en el temps i ocupem el nostre lloc a classe. Tornem a l'escola. A la escuela, que ya es hora, sin demora vamos. Doncs sí, mira, avui tornem a l'escola. I ho fem sense demora, en absolut. De fet, sóc el primer en arribar per intentar parlar amb pares que segurament, de fet, segur, cap d'ells va cantar aquesta cançó que, de fet, fora. La traiem, gràcies. I intentar copsar com és això de tornar a l'escola, de fet a l'institut, per aprendre tal com ho fan els seus fills. En aquest cas, aprendre coses que tenen relació amb els seus fills. Soc Elias Alsina, al barri del Congrés de Barcelona, i tinc el Fernando Sánchez i el Xavier Hernández. Un és psicòleg, l'altre és professor d'aquí. Hola, què tal, com esteu? Hola, molt bé. Hola, bona tarda. Són a punt d'arribar els vostres alumnes. Es porten millor que els alumnes més petits? Es porten bé els dos, eh? Els de primer d'ESO es porten molt bé i els pares també. Potser els pares i les mares són participatius al 100%. Definiu-nos com és aquest curs. Què és el que importa ensenyar a pares i mares? Què ensenyeu aquí? Bien, aunque la denominación común que se suele utilizar en estos grupos es la de escuela de padres. Más bien es un foro de encuentro entre padres. Es decir, aquí no se trata de establecer un marco de enseñanza-aprendizaje, sino, como digo, más bien un foro de encuentro entre padres donde se puedan resolver algunas inquietudes, dar algunas pautas y especialmente compartir pues opiniones. Es tan importante lo que aporta el grupo como lo que aportamos nosotros. Potser perquè quedi una mica clar què és el que ensenyeu aquí, podríem dir quin és el títol de la classe d'avui. El título de hoy es Autoridad y resolución de conflictos. La clase es a punt de començar, però abans deixeu-me llegir el que és una mica el programa d'aquest curs. Diu, Escola de Pares al Cine presenta l'Adolescència, una pel·lícula de terror amb els adolescents com a intèrprets estel·lars. Xavi Hernández i Jesús del Pozo, coordinadors, en el paper de Los Feos. Fernando Sánchez, psicòleg, en el paper de El Bueno. Els pares, en el paper de Los Malos. El repartiment, òbviament, està plantejat per qüestionar-se'l, però en tot cas el guió és el següent. Diu, primera escena, 13 de novembre, la presentació, pubertat i adolescència, diferents escenes, que són les diferents classes, influència a la família, sexe, aquest és el de la setmana que ve, o els perills, les drogues, trastorns de l'alimentació, o el sistema educatiu actual. I com fer front al fracàs escolar són alguns dels punts d'aquesta pel·lícula. Una pel·lícula de terror, sí, però com acaba? Bueno, llegamos a la conclusión el primer día de que de terror, terror no es, pero algo de miedo sí da. Algo de miedo los adolescentes nos dan. Y bueno, aquí tratamos un poco pues de enfrentarnos a esto con menos miedo. ¿Cómo acaba? Lamentablemente no acaba. La educación de los hijos dura hasta que se emancipan, hasta que se incorporan al mundo laboral. Todos hemos pasado por ella. Todos hemos pasado por ella. Y a veces hay que tener memoria histórica para acordarse de algunas cosas. De lo difícil que fue. Exactamente. Com ho aprendran això els pares? Ho comprovem de seguida, però abans, i ara que estan arribant, ho farem en veu baixa perquè no ens escoltin, el psicòleg, deixeu-me que li pregunti si els pares... La gent va callant perquè saben que estem parlant d'ells. Els pares estan ben preparats en el sentit de... S'ofereixen prou eines educatives en classes com aquestes, queda clar que hi ha un reforç, perquè algú que és pare i ho és per primera vegada sàpiga com sortir-se'n. Probablemente los padres que vienen a estos grupos son los que menos necesitarían estos encuentros. Es decir, entendemos que las madres, porque especialmente son madres las que se encuentran aquí, ya se implican bastante en la educación de sus hijos. Habitualmente, no obstante, vienen con bastantes inseguridades, con inquietudes. Lo que necesitan es el refuerzo de alguien que desde un punto de vista profesional les diga que lo están haciendo de hecho bastante bien y resolver algunas dudas. De hecho, no hay mucho más. Aunque vivamos tiempos especialmente quizá difíciles para la educación de nuestros hijos, también somos quizá la generación mejor preparada como padres para afrontarnos en esos problemas, esos retos. ¿Cómo afrontan el problema de superar una clase como la d'avui? ¿Qué tipo de preguntas fan? ¿Inquietuds? Això ho comprovem de seguida. Estan acabant d'arribar. Hi ha, de moment, 8 dones, mares. Per tant, la novena està entrant per la porta en aquests moments. I seran quantes al final, Xavier? Esperem que siguin al voltant de 15, entre 15 i 20. Pensa que això cau fora de l'horari laboral, però tot va molt just. Avui és un dia de molt de fred, i és un sacrifici que sempre agraïm. En el moment de la gravació d'aquest petit reportatge són les 7 del vespre, moment en el qual jo em pregunto on són els pares. Algun ve de tant en tant. Ells es tornen per aquí, però cal admetre que el 90% de les persones que venen són mares. Els pares, doncs, estan o finalitzant la jornada laboral o a casa. Aquesta és la repartició que han optat la majoria de famílies. Everybody's gonna learn sometime. Everybody's gonna learn sometime. Doncs sí, tots hem d'aprendre coses alguna vegada, ni tant si som petits com si som joves o grans. De totes maneres, Pep Ruiz, de tot el que hem sentit, trobo molt interessant, sí, una cosa. Quina? Tot eren mares, Pep Ruiz. Que fort, On estaven els pares? Ni un sol pare, Diu, és el model d'educació que han triat. És a dir, la mare s'interessa per aquestes qüestions i el pare, doncs, que arriba a casa, està... No ho sé, no sabem si descansant. És el que hi ha? Jo reflecteixo la realitat que em trobo. Molt bé, tornarem a l'escola, però cal dir que no és l'únic cas, no? Sembla que hi ha més escoles de pares arreu del país. I a més, no sempre són iniciatives dels instituts o de les escoles de primària, fins i tot hi ha alguna acadèmia privada que s'hi dedica. I a veure, s'ensenyen temes que no em direu que no s'haurien de saber tots els pares, Com per sobre exemple? Alimentació i nutrició, en general, saber què donem de menjar i com distribuir una bona dieta, sobre trastorns del son, sobre depressions infantils, sobre com fer front al fracàs escolar. Bé, en el cas de la classe que vam visitar, aquell dia parlaven de premis, de normes, de disciplina, disciplina. Esclar, cadascú a la casa seva s'ho fa a la seva manera. Per exemple, hi ha gent que premia el bon comportament dels fills. Si no portes bé res de PlayStation mai, per exemple. N'hi ha que resten diners de la paga. Aquesta setmana no has fet el llit 3 dies per 1 euro cada dia, 3 euros menys. És una altra possibilitat. Mm. Els psicòlegs experts que diuen? Animen a que els premis no siguin objectes, regals físics. Si estudies cada dia, anirem d'excursió tots plegats al cap de setmana. Aquesta és la proposta? Per exemple, sí. Sí, que sigui una recompensa positiva, no? Que no sigui, si fas això, no tindràs allò. Sinó, si fas això, més, tindràs clar, allò. Es dona per fet que algunes coses són obligacions però, teves. Moment, no t'hem de premiar per això. Clar, però aquest premi, no sé si vosaltres l'haguéssiu acceptat. Si estudies cada dia, anirem d'excursió tots plegats al cap de setmana. Quan precisament un adolescent el que vol cap de setmana és quedar amb els seus avis i que els pares marxin. No sé sí, si és una bona opció. En fi. Sí, és una de les coses que també es plantejava en aquella reunió, no? Clar. El cas del nen que li diu als pares, pare, vull fer un sopar amb els amics divendres. Diu, d'acord, però m'agradaria que no hi fóssiu. No, això passa molt, eh? De tota manera, continua amb el símil divertit del programa que oferien ells, eh? Allò dels els adolescents, una pel·lícula de terror, doncs cada mare la por la porta com bonament pot a la seva maneta, clar. Tornem a l'escola, a la classe que era a punt de començar, com ens ha deixat el Pep Ruiz. Tornem a escoltar aquests mestres que ensenyen els pares dels adolescents a no tenir por. Escoltem també el Pep com continua la narració d'aquesta classe a l'escola de pares. La classe és a punt de començar. Estic envoltat de 13 dones. Soc al mig i tinc una mica de por. I bé, m'agradaria fer una pregunta així genèrica abans de començar la classe, i és que aquestes senyores que ara m'estan mirant, totes elles mares d'adolescents, em diguin si això que tenen a casa és efectivament una pel·lícula de terror o no. I em diuen que hi ha una aficionada al gore fins i tot a casa, per tant, podeu portar molt bé, que es diu, com et dius? Em dic Gemma. Hola, Gemma. Explica'ns, què tal és això de viure i conviure i educar a un adolescent? Home, no és tant com les pel·lícules gore, no hi ha sang i fetge de moment. La meva és molt petita, té 12 anys encara. Aleshores, ben bé no tinc la problemàtica total d'un adolescent, però sí que comences a veure que protesta per tot, que vol sempre dir l'última paraula, i és una mica difícil marcar els límits, fins on la deixes arribar, fins on no, el per què, jo ja sóc gran, i aleshores és una mica complicat. I aquí hem vingut a veure si en traiem alguna aigua clara, i, si més no, adonar-nos de que no sóc l'única que ho pateix. Això ho pateixem totes les mares. Tens 12 companyes que pateixen efectivament moltes altres coses en relació amb algunes de les temàtiques que també toca el curs, com per exemple la setmana que ve, que jo potser no vindré, però deixeu-me que us ho digui, parleu de sexe. Així, a nivell general, què em diríeu que és el que us costa més en relació amb els adolescents, a part de suportar els seus altibaixos emocionals, hormonals i canvis d'humor? A veure, jo penso que cada persona a casa té una situació diferent i particular. Concretament, el tema de l'adolescència que veig jo que tindrem a casa nostra és aquest excés d'energia que fa que tingui un excés de nerviosisme que pot desencadenar amb tics, concretament és el que més em preocupa a mi. El que el de l'escola de pares va molt bé, a part de la instrucció que reps, també perquè totes ens expliquem les experiències i t'ajuden una mica a relativitzar aquests problemes, que en definitiva és una etapa de transició. Doncs bé, ja hem sentit els comentaris d'algunes mares, que no pares, que han d'educar aquests fills adolescents amb excés d'energia, excés de líbido, d'idees, de tot, perquè de líbido a l'adolescència... Déu-n'hi-do, perquè recordem que els adolescents, aquelles persones en etapes de transició, viuen per definició una època en la qual estan buscant moltes coses, sobretot busquen, no ho sé, racons foscos i tocaments, i descobrir com és allò que algun dia es faran pares a ells. Home, i tant, els adolescents, què són adolescents? Biològicament parlant, són persones que entren a l'etapa sexual de la seva vida, i això ho busquen. I fan, desprenen feromones per tot arreu. Sí. Tot seguit escoltarem... I els surten palets. Ah, sí, també. Tot seguit escoltarem un petit fragment de com és una classe d'aquestes. Classes en les quals, per exemple, de vegades algun pare planteja què passa quan el teu fill et diu papa, vull condons, vull preservatius. Els pares mai saben quin és el bon moment perquè un fill comenci a fer cosetes. I així com altres coses molt instructives i educatives per a persones que siguin pares o no siguin pares, crec que alguna cosa aprendrem d'això. Vamos a empezar con una cita. Lao Tse dice... El que conoce lo externo es un erudito. El que se conoce a sí mismo es un sabio. El que conquista la voluntad de los hombres es poderoso. El que se conquista a sí mismo es invencible. Tanto Sócrates como todos los filósofos de esa época hablaban del tema del control de las pasiones. como el camino de, para la búsqueda de la felicidad. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra sesión de hoy? Pondré un ejemplo. Imaginaos que yo soy un adolescente, tengo 16 años, y estoy tumbado en la cama en mi habitación jugando a la PlayStation un domingo por la tarde. Tengo que presentar un trabajo el lunes por la mañana, lo tengo a medio hacer, sea que todavía me quedan un par de horas de trabajo para poderlo terminar y con él aprobar la asignatura. Bien, la cuestión sería, ¿cómo soy más libre? Si hago lo que me apetece hacer en ese momento, que es seguir jugando a la PlayStation, o hago aquello que realmente quisiera hacer, que es terminar el trabajo, aprobar, porque me importa sacarme los estudios, pero para lo que me falta la voluntad y la motivación. Són alguns consells, n'hi hauria molts altres. Té res d'errors a evitar. No fer de col·legues, fer de pares. No, no fer de col·legues, fer de pares. No criticar constantment els nostres fills. No criticar constantment. És que no fas mai res bo a la vida, no. I tampoc idealitzar, que també n'hi ha d'aquests que diuen els meus fills... El meu fill és el més bo, és tan bon nen. No fer de col·legues, no criticar, no idealitzar i què més? Anar a una escola de pares. Fantàstic. Nosaltres el que fem és anar a fer un programa. Fins a 7 de la tarda estarem aquí parlant i això vol dir que en 5 minutets després del butlletí seguim parlant i parlant. Hem de parlar tant.